อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของรายการธรรมสักษาในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน2ปีมาแม่ค่ะซึ่งวันนี้ในเทศกาลตรุษจีนก็ถือว่าเป็นวันไหว้ทางรายการก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีเรียกว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายแหล่นะคะได้มีความสุขกันมากๆในการไหว้วันนี้เป็นการไหว้บรรพบุรุษแล้วก็เทพเจ้าต่างๆที่เราเคารพนับถือก็ถือว่าเป็นเรื่องสิริมงคลทั้งสิ้นเลยนะคะเช้าวันนี้ในรายการธรรมารับอรุณนั้นก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะเราจะมาพูดคุยสนทนาตอบปัญหาที่ท่านฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการก็เรียกว่าเป็นการธรรมสักษาขอนำท่านผู้ฟังมากราบพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็จะมีคำถามสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านสัก 2-3 ท่านนะเจ้าค่ะมากราบนมัสการเรียนถาม ก่อนที่จะไปถึงคำถามเดี๋ยวมาจะขอพูดนิดนึงที่คุณเดินใจพูดถึงการไหว้บูชาอะไรพวกนี้นะเมื่อสักครู่ซึ่งวันนี้ก็เป็นการไหว้ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนด้วย เจ้าค่ะ ซึ่งการกราบไหว้การบูชาเนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของการบูชาคนที่ควรบูชาอันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งซึ่งลักษณะการบูชาก็บูชาได้ตั้งแต่ของที่เป็นอามิตรคือเป็นสิ่งของทั่วไปภายนอกอันนี้ก็คือกรณีที่1หรือว่าในกรณีที่2คือการบูชาด้วยการปฏิบัติคือปฏิบัติบูชาแต่ซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้ายกย่องว่าดีกว่าการบูชาด้วยสิ่งที่เป็นอามิตรในสิ่งที่เป็นอามิตรเข้าของสิ่งของการบูชาที่ไม่ดีก็คือการที่ต้องมีการฆ่ามีการทำร้ายมีการเบียดเบียนกันถ้าปรารภเหตุการฆ่าการทำร้ายการเบียดเบียนกันแล้วทำให้เกิดมีการบูชาการบูชานั้นก็มีความเศร้าหมองแต่ทีนี้จะไม่ให้เศร้าหมองก็ทำอะไรก็ได้เครื่องบูชาที่ไม่ได้เบียดเบียนใครและไม่ได้เบียดเบียนชีวิตไม่ได้เบียดเบียนสิ่งของใดๆแต่ทีนี้รูปแบบของการบูชานี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงการบูชาเป็นสิ่งดีแล้วนะบูชาคนที่ควรบูชานี้ถือว่าดีบูชาด้วยอามิตรก็ตามบูชาด้วยนิรามิตรก็ตามทีนี้รูปแบบของการบูชาแต่ถ้าบอกว่าบูชาชนิดที่ว่าอ้อนวอนขอร้องอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีแต่เป็นเข้าข่ายลักษณะของศีลพัตตปรมาสคือการประพฤติปฏิบัติชนิดรูปๆคำๆแต่ถ้าเราบูชาด้วยความที่ว่าคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณบูชามารดาบิดาบูชาบรรพบุรุษเนี่ยเป็นสิ่งดีด้วยคุณธรรมอะไรด้วยความที่ท่านแบบว่าเป็นคนที่เลี้ยงดูเรามามีจิตเมตตาเราบูชาท่านอย่างนี้ถือว่าดีและนี่เป็นการบูชาที่ไม่ได้เป็นมงคลตื่นก้าวไม่ได้เป็นศีลพัตตปรมาสนั่นนี่รูปแบบของการบูชาเช่นพร เจ้าค่ะอันนั้นก็จะเป็นไปตามที่พระพุทธองค์ได้เคยสั่งสอนแล้วก็ชี้แนะไว้แล้วในเรื่องของที่ทั้ง6นะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เคยพูดมา เช่นพร เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามท่านแรกนะเจ้าค่ะในเช้าวันอาทิตย์ที่7นี้ที่จะขอหยิบยกขึ้นมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะคำถามแรกเป็นของคุณสิริวันคร้อยเอี่ยมนะเจ้าค่ะคุณสิริวันก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าในสมัยพุทธกาล มีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าต่อไปหากไม่มีพระอรหันต์หรือผู้คนไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้ใดเป็นพระอรหันต์แล้วจะทำบุญกับใครพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้ทำบุญกับบิดามารดาของตนจะได้อานิสงส์เท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์เพราะเราก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าบิดามารดาก็คือพระอรหันต์ของลูกนะเจ้าคะซึ่งก็เลยอยากจะทราบว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยกล่าวไว้ในรายละเอียดว่าอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ถ้าสมมติว่ามีใครสักคนใดคนหนึ่งในโลกนี ้เจ้าค่ะ เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อย่างนี้นั่นก็บอกมาไม่รู้คนนี้เป็นใครอาจจะเป็นคนฉลาดหรือคนไม่ฉลาดอย่างไรก็แล้วแต่เขาบอกมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ทรงจําคําของเขานั้นไว้ว่าเขาพูดไปอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราก็นําคําที่เขาพูดเนี่ยอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้านแต่ไปเทียบเคียงตรวจสอบในพระสูตรในพระวินัยดูก่อนว่ามันลงกันได้เข้ากันได้หรือไม ่ เพราะฉะนั้นในที่นี้ที่คุณสิริวัลได้ยินมาใช่ไหมบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ทําบุญกับบิดามารดาของตนจะได้อานิสงส์เท่ากับการทําบุญกับพระอรหันต์โอเคแล้วไงเอาไปตรวจสอบดู นะไปตรวจสอบกันในอะไรในแม่บทต่างๆนะในแม่บทต่างๆคือมาติกาในข้อมูลเหล่านั้นอยู่ที่ไหนก็ในพระไตรปิฎกนี่แหละโอ้ยเดี๋ยวนี้ตรวจสอบง่ายจะตายคุณคีก็ไปถามลุงกูเนี่ยก็เขาตอบได้หมด Google นะ ใช่ใช่เขาตอบได้หมดแล้วเขาก็จะไปค้นมาว่าตรงนี้ใครพูดเอาไว้หรือว่าถ้ามีในพระสูตรมันก็จะเด้งขึ้นหน้าพระสูตรนั้นขึ้นมาเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนนะซึ่งจากการที่อาตมาไปตรวจสอบแล้วคำที่คุณศิริวัลอ้างมาเนี่ยไม่รู้ใครพูดละว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำบุญกับมารดาบิดาจะได้บุญเท่ากับพระอรหันต์เนี่ยไปตรวจสอบดูเนี่ยไม่มีข้อมูลนี ้อืมเจ้าค่ะ ไม่มีข้อมูลนี้แล้วพระสูตรอะไรที่มันจะใกล้เคียงตรงนี้มีไหมมีอยู่แต่พระสูตรตรงนี้ที่บอกถึงอนันตริยกรรม5อย่างนี่เราพยายามทำความเข้าใจในคำของใครสักคนใดคนหนึ่งเขาพูดมานะเรามาเทียบเคียงกับมารดาบิดาก่อนนะว่าอ้าวแล้วเรื่องอะไรที่มารดาบิดาไปเกี่ยวกับพระอรหันต์เนี่ยมันมีอยู่ตรงไหนมีอยู่ในอนันตริยกรรม5อย่างอนันตริยกรรมคืออะไรคือกรรมที่มันหนักมากมันจะต้องให้ผลก่อน และ กรรมที่มันหนักมากจะต้องให้ผลก่อนกรรมอื่นๆอันนี้ก็เรียกว่าอนันตริยกรรมนะมีอยู่5อย่างในฝ่ายลบนะฝ่ายลบมีอยู่5อย่างคือการฆ่าพ่อ2การฆ่าแม่3การฆ่าพระอรหันต์4การทำสงฆ์ให้แตกกันและ5การทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือด ค่ะ นะ5อย่างนี้เขาเรียกเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายลบ กรรมหนักเลยนะคะ กรรมหนักฝ่ายลบใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้กรรมหนักฝ่ายลบมีแล้วกรรมหนักฝ่ายบวกมีไหมนะก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ขยายความมานะอันนี้เป็นอัตถกถาท่านขยายความมาว่าเอาถ้ากรรมคือกรรมทั่วๆไปมีบวกก็มีลบก็มีอนันตริยกรรมฝ่ายลบมีแล้วอนันตริยกรรมฝ่ายบวกคืออะไรคำตอบในคำถามนี้ก็คือสมาธิทั้ง8ขั้น9ขั้นในสมาธิเนี่ยมี9ขั้นตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน4ตั้งแต่อรูปสัญญาขั้นที่1ถึงขั้นที่4แล้วก็ขั้นสูงสุดสัญญาเวทายตานิโรธอันนี้เป็นกรรมบวกกรรมอนันตริยกรรมฝ่ายบวกนั่นที่จะให้ผลก่อนผลก่อนเดียวนั้นคือจิตใจก็จะมีความสุขนั่นเอง เจ้าค่ะ โอเคนี่เป็นอรรถกถานะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในส่วนที่ว่าเป็นพุทธพจน์ที่บอกว่าอนันตริยกรรมที่ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันตามพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยก็จึงมีผู้ไปสรุปไงคุณเดินใจตัวนี้เขาก็เลยไปสรุปบอกว่าอ๋อถ้างั้นดูสิฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าพระอรหันต์มีโทษหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นพระอรหันต์กับพ่อและแม่ต้องเท่ากันแน่นอน เ ขาก็เลยไปสรุปอย่างนี้ไงก็เลยทำให้ว่าย้อนกลับมาว่าเอาถ้างั้นทำบุญกับพระอรหันต์ไม่มีแล้วใช่ไหมงั้นก็ทำบุญกับพ่อแม่ก็จะได้อานิสงส์เท่ากันก ็ เลยไปสรุปอย่างนั้นไง เป็นการแปลความหมายออกมา ไปตีความตรงนี้ออกมาอย่างนี้แต่ทีนี้แล้วถ้าเราไปฟังพุทธพจน์อีกจุดหนึ่งที่อธิบายถึงความเป็นเนื้อนาบุญถ้าคุณจะพูดถึงการสร้างบุญนะแต่ที่พูดอนันตริยกรรมนี่สร้างบาปนะ เจ้าค่ะ บาปนี่มันหนักมากถูกไหมทีนี้ถ้าพูดถึงการสร้างบุญพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงว่าบุญเนี่ยจะได้อานิสงส์มากหรือน้อยอยู่ที่ว่าจิตของผู้ให้และจิตของผู้รับถ้าจิตของผู้ให้มีศรัทธาก่อนมีศรัทธาระหว่างและมีศรัทธาหลังศรัทธาก่อนเนี่ยทำให้เกิดจิตน้อมไปศรัทธาระหว่างเนี่ยถ้าไม่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาหลังเนี่ยถ้าไม่มีความปลื้มใจนะมีจิตเลื่อมใสมีจิตน้อมไปมีจิตปลื้มใจอย่างนี้แล้วอันนี้คือ3เหตุปัจจัยของผู้ให้พระมีศรัทธาก่อนระหว่างและหลัง การทําบุญนั้นๆ ถูกต้องถูกต้องการให้ทานนั้นๆสมมติว่าคุณจะให้กับพ่อแม่ใช่ไหมถ้าจิตใจคุณเป็นแบบนี้อันนี้ดีแน่นอนส่วนผู้รับก็สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นการให้ทานมันไม่เหมือนการบูชายัญนะการบูชายัญเนี่ยคุณเอาไปตั้งไว้กลางแจ้งปักธูปทุกดอกบนอาหารทุกจานแต่ไม่มีผู้รับนะไม่มีใครมารับอันนี้ถือว่าเป็นการบูชายัญไม่ได้ว่าเป็นการให้ทานไม ่ ม ี ผู้รับบุญก็ได้เท่ากับให้เปรตทีนี ้ ถ้าบอกว่ามีผู้รับจริงๆจะได้บุญมากหรือน้อยก็อยู่ที่ผู้รับด้วยว่าผู้รับมีคุณสมบัติ3อย่างนี้ไหมถ้าผู้รับมีคุณสมบัติ3อย่างนี้คือราคะโทสะและโมหะไม่มีเลยหรือเบาบางการที่มีคุณสมบัติ3อย่างนี้ราคะโทสะโมหะเนี่ย1ราคะ2โทสะ3โมหะเบาบางหรือว่าไม่มีเลยเนี่ยการให้ตรงนั้นเนี่ยของผู้รับที่เป็นแบบนี้เนี่ยบุญที่เกิดขึ้นกับผู้ให้เนี่ยจะได้บุญมาก เจ้าค่ะ เพราะนั้นถามว่าถ้าคุณจะให้ทานกับมารดาบิดาแล้วหวังผลมากๆเหมือนกับให้พระอรหันต์เนี่ยก็ต้องถามว่าจิตใจของมารดาบิดาเนี่ยมีราคะโทสะโมหะเบาบางหรือว่าไม่มีเลยเหมือนกับจิตใจของพระอรหันต์หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นโอ้แสดงว่าพ่อแม่ของคุณเป็นพระอรหันต์จริงๆนะคือ okay. ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะการให้นั้นก็จะมากอันนี้ส่งมากแต่ถ้า ยังมีราคะโทสะโมหะมากอยู่นะก็อานิสงส์ก็จะลดน้อยลง เจ้าค่ะ นะตามลำดับของผู้รับตรงนั้นแต่ถ้าผู้ให้มีความเลื่อมใสมีจิตน้อมไปมีความปลื้มใจแล้วก็ถือว่ามากอยู่สำหรับส่วนผู้ให้ เจ้าค่ะ เราต้องแยกแยะตรงนี้ อืมเจ้าค่ะสำหรับพ่อแม่นี่แม้ว่าท่านจะมีโลภะโทสะโมหะจะมากหรือน้อยก็ตามเนี่ยโยมคิดว่าถ้าเราทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบำรุงเลี้ยงท่านดูแลท่านไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าตอนที่ท่านสิ้นบุญจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยด้วยจิตตั้งมั่นที่เรารู้สึกว่ามีความกตัญญูรู้คุณต่อพระคุณของท่านนี้โยมก็คิดว่าโยมบุญนั้นๆเนี่ยก็คงจะเป็นบุญที่สมบูรณ์อยู่ดีถูกไหมเจ้าค่ะ อ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่ควรทำคือเราต้องแยกแยะว่าบุญมากหรือบุญน้อยอันนี้อาตมากำลังแยกแยะให ้เจ้าค่ะ นะว่าบุญมากบุญน้อยคุณต้องพิจารณาอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี ้เจ้าค่ะ นะอันนี้คือต้องยกไว้ก่อนไว้ส่วนหนึ่งแยกกันไปส่วนที่บอกว่าบุคคลที่ควรทำทักษิณาทานนะบุคคลที่ควรทำทักษิณาทานบุคคลที่ควรให้ทานอ่ะ เจ้าค่ะ บุคคลที่ควรให้ทานเนี่ยมารดาบิดานี่เป็นหนึ่งในทักขิณายะบุคคล เจ้าค่ะ อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเลยเป็นพุทธพจน์เลยนะว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นหนึ่งในทักขิณายะบุคคลพระอรหันต์หรือว่าพระสงฆ์ทั่วไปที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจจะยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์นะผู้ที่โกนผมห่มเหลืองนะมีความเพียรปฏิบัติเพื่อที่จะเผากิเลสแต่ว่ายังไม่บรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งเลยก็ตามเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักขิณายะบุคคลนะมารดาบิดาก็เป็นทักขิณายะบุคคลพระอรหันต์ก็เป็นทักขิณายะบุคคลคือบุคคลที่ควรจะให้อ่ะควรจะแบบทำทักษิณาทานอุทิศให้ท่านไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วก็ตาม เจ้าค่ะ แต่ว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าได้บุญมากหรือบุญน้อยไงก็คืออย่างที่คุณตันใจว่านั่นแหละว่าถึงแม้ท่านจะมีราคะโทสะโมหะแต่ว่าท่านเป็นมารดาบิดาเราควรจะต้องทำต้องให ้เจ้าค่ะ อันนี้เป็นหน้าที่อยู่แล้วเป็นทักษิณาให้บุคคลของลูกท่านจะไม่ดีขนาดไหนก็ตามอ่ะก็ต้องให้อ่ะให้ตามที่มันจะเหมาะสมสมควรจะเป็นไปได้ก็ควรทำ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุยกันมาถึงตรงนี้นะเจ้าค่ะโยมนึกขึ้นมาได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยกำลังมีข่าวคราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ในระดับผู้ใหญ่ของประเทศนะเจ้าค่ะมีข่าวอยู่มากหลายองค์ทีเดียวโยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์จะเมตตาให้แง่คิดและสติอย่างไรบ้างสำหรับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปนะเจ้าค่ะตอนนี้เราต้องยอมรับว่ามีฝ่ายหนึ่งที่สนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งจะเห็นค้านนะเจ้าค่ะแล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่โยมคิดว่าเห็นตามหน้าโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นพวกผสมโรงอะเจ้าค่ะพอใครตั้งพอยต์ขึ้นมาที่เกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ยก็เข้าไปวิจารณ์นู่นนี่นั่นนะเจ้าค่ะทีนี้เวลาคนเห็นข่าวเนี่ยเจ้าค่ะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็บางคนก็มีจิตเข้าไปว่าลุมถล่มอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนว่าจะให้แง่คิดอย่างไรสำหรับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปที่เห็นข่าวเกี่ยวกับพระอย่างนี้หรือว่าเกี่ยวกับพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กหรือจนกระทั่งถึงระดับใหญ่ก็ตามเนี่ยควรจะตั้งจิตอย่างไรหรือว่าทำอย่างไรให้ไม่เกิดเคราะห์กรรมหรือว่าเกิดบาปกับตัวเราในฐานะที่ท่านเป็นพระสงฆ์เนี่ยเราจะไปวิจารณ์ไปว่าไปอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยควรจะสมควรหรือไม่และควรจะทำอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือคนที่เขาทำไม่ดีเนี่ยนะคุณเตือนใ จ เขาก็จะได้รับผลกรรมคือความไม่ดีของเขาอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไปว่าเขาด้วยเนี่ยคือเราก็ไปแบ่งบาปเขามาแต่คือเขาทำชั่วเขาเป็นบาปอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราไปว่าเขาอย่างเงี้ยตอนไม่ใช่พระสงฆ์ก็ตามเอาเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาข้ามถนนไม่ดีพูดจาไม่เรียบร้อยเราก็ไปด่าเขาด้วยอย่างเงี้ยคุณก็ไปแบ่งบาปเขามาแต่คุณไม่มีทางที่จะเอาของเสียเนี่ยไปล้างของเสียให้มันสะอาดกันได้แต่สมมติว่าบ้านมันเลอะเทอะสกปรกไปหมดเนี่ยนะแล้วก็อ๋องั้นปัสสาวะลดใส่แล้วก็ถุยน้ำลายใส่แล้วก็คิดว่าจะมากวาดให้มันสะอาดไปเนี่ยมันทำไม่ได้ Okay. เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารุมด่าอันนี้ก็เหมือนกับว่าถุยน้ำลายใส่แล้วก็ปัสสาวะรถใส่ในสิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วอ่ะมันจะทำให้สะอาดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเอาข่าวไม่ดีมาพูดให้คนหนึ่งเขาฟังเราก็เอาข่าวดีๆมาพูดให้คนหนึ่งเขาฟังมันถึงจะดีแต่เราเห็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรๆเราอย่าเอามาพูดต่ออย่าไปบอกต่อเพราะมันจะทำให้ปากเราเหม็น okay. เราพูดเรื่องไม่ดีเนี่ยนะมันของเหม็นๆมันออกมาจากปากเราก็อย่าไปพูดใช่ป่ะอันนี้ก็อย่าไปพูดต่ออย่าไปบอกต่อนะทีนี้ว่าเรื่องอะไรที่มันผิดนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันผิดจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปผสมโรงอันนี้ก็จะเป็นบาปเกิดขึ้นกับเราต่อให้เขาผิดจริงๆก็ตามอ่ะแล้วเราไปผสมโรงเนี่ยเราก็เป็นแบ่งบาปเข้ามาแต่เพราะนั้นสำหรับผู้ที่รับข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยมือหนึ่งก็ตามหรือมือสองก็ตามเนี่ยอันนี้มาก็ต้องเตือนว่าไม่ว่าจะข่าวนี้เกิดกับพระสงฆ์หรือไม่ก็ตามนะ เราก็ควรจะต้องรักษาตั้งสติของเราให้ดีอย่าให้เราออกนอกมรรคให้เราตั้งอยู่ในมรรคอย่าไปด่าใครอย่าไปว่าใครถ้าเราจะชี้ถูกหรือชี้ผิดแล้วก็ดึงอยู่ในสถานะที่เหมาะสมแล้วยิ่งถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าท่านผิดจริงหรือถูกจริงอย่างไรใช่ไหมถ้าบอกว่าท่านไม่ได้ผิดจริงๆเนี่ยแล้วเราไปว่าเนี่ยบาปยิ่งจะหนักแต่ถ้าท่านผิดจริงๆแล้วเราไปว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่บาปก็บาปเหมือนกันสถานะของเรามันก็จะเสื่อมได้แล้วก็อย่าไปเหมาคือบางคนเนี่ยว่าเหมาบอกว่าพระเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้โอ้ยนี่มันเหมาเกินไปเพราะว่าพระมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนพระดีๆก็ยังมีใช่ป่ะพอพระดีๆได้ยินอย่างนี้เขาก็สะดุ้งเหมือนกันนะโอ้จะออกรายการวิทยุได้อีกไหมเนี่ยก็ต้องมาคิดว่าเราควรจะทำยังไงใช่ไหมเพราะเราก็อย่าเหมาแล้วก็เราควรจะต้องแยกแยะให้ดีเพราะไม่งั้นสถานะของเราจะเสื่อมแต่สิ่งที่เราควรจะต้องตั้งตนไว้ก็คือว่าฉันทำไงให้ฉันรักษาสติไว้ได้ไม่ให้จิตใจของเราหลุดไปในฝ่ายต่ำเดี๋ยวคนทำไม่ดีเขาก็ต้องได้รับผลกรรมของเขาอยู่แล้วถ้าเรามีหน้าที่ในการชี้ถูกชี้ผิดเราก็ทำไปตามกระบวนการตามขั้นตอนตามวินัยใช่ไหมถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นเราก็พยายามรักษาจิตของเราให้ดีเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราไม่พูดต่อเราแต่เรื่องที่ดีๆของคนนั้นคนนี้มีเยอะแยะเรามาบอกต่ออันนี้จะเป็นความดีความงามเกิดขึ้นในจิตใจของเราได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่จะฝากให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไม่ว่าจะเรื่องของการวิจารณ์พระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าวิจารณ์คนอื่นทั่วไปก็ตามถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่ ก็คือว่าทำจิตของเราให้ไม่มัวหมองไปดีกว่าอย่าไปคล้องแวะแล้วก็ไปมีจิตคือไปร่วมมีอารมณ์ร่วมกับเขาด้วยว่าไปหรืออะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ อย่าไปแบ่งบาปก็มา เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ต่อไปคำถามที่คุณสิริวรรณคล้อยเอี่ยมถามนะเจ้าคะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์เนี่ยได้อธิบายความหมายของคำว่าการใช้ลาภต่อลาภในเรื่องมิจฉาอาชีวะเจ้าค่ะ โอเคถ้าพูดถึงมิจฉาอาชีวะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับเรื่องของสัมมาอาชีวะนั่นคือหมายว่าถ้าเราจะพูดถึงสัมมาอาชีวะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบไว้กับมิจฉาอาชีวะว่ามีอยู่สี่อย่างน ั่ นคือมิจฉาอาชีวะที่เป็นการพูดโกหกพูดหลอกลวงการล่อลาบด้วยลาบและการใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากหรือว่าพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงเงี้ยนั่นลักษณะเนี้ยคือการที่เป็นมิจฉาอาชีวะและการพูดหลอกลวงการพูดโกงพวกนี้ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหม ค ุณเอาของปลอมมาขายบอกเป็นของจริงอันนี้คือมันเป็นการพูดโกหกอันนี้เป็นมิจฉาอาชีวะหรือว่าการล่อลาบด้วยลาบในที่นี้ที่คุณสิริวรรณถามมาเนี่ยในสมัยก่อนคิดว่าไม่แน่ใจว่าสมัยนี้มีไหมคุณเดินใจที่เขามีแก๊งตกทองกันอ่ะ ยังมีอยู่นะเจ้าค่ะแต่เบาบางลงเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็คือว่าเขาจะแบบลักษณะว่าทำทองหล่นเอาไว้ใช่ป่ ะ แล้วก็ไปเจอพร้อมๆกันแต่ว่าทองนี้เป็นทองปลอมแล้วก็หลอกเอาเงินเขาว่าเอางี้เธอจะรีบไปงั้นฉันจะเอาเงินตรงนี้มาก่อนเธอจ่ายเงินสดเท่านี้แล้วจะเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะ บอกอันนี้แพงนะเนี่ย30,000 อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่เอามาสัก10,000ละกันฉันไม่มีเวลาแบบว่าคุณเอาไปรับรองไปขายอะไรเนี่ยได้30,000เลยนะได้กำไรเยอะแต่นี้ก็ทำให้เราเกิดความโลภเจ้าค่ะบางท่านโลภก็เอาทองนั้นมาปรากฏว่ากลายเป็นของเก๋เจ้าค่ะ ใช่ตัวนี้คือลักษณะของใช้ลาภต่อลาภ เจ้าค่ะ และเป็นมิจฉาชีวะแล้วก็รวมกับเรื่องของมิจฉาวาจาคือพูดโกหกไปด้วย เจ้าค่ะ ทีนี้ส่วนที่มันอาจจะเข้าข่ายเข้าขายทีนี้เรามาวิเคราะห์กันในสถานการณ์ปัจจุบันกันนะ เช่ นว่าคุณซื้อแปรงสีฟันแล้วก็แถมจานการแถมจานเนี่ยถือว่าเป็นการเอาลาบต่อลาบไหมหรือว่าในสมัยนี้เขาก็มีซื้ออันนั้นแถมอันนี้นะซื้อ2แถม1โปรโมชั่นถูกผุดๆอย่างเงี้ยเขาก็มีพูดแบบนี้ใช่ป่ ะ แล้วแบบนี้มันเป็นการล่อลาบด้วยลาบหรือไม่ เจ้าค่ะอันนี้ถ้าพระอาจารย์ถามโยมคิดว่าก็อาจจะมองในแง่หนึ่งก็คือล่อลาบด้วยลาบของเขาเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตนะเจ้าค่ะเพราะเขาให้จริงอะเจ้าค่ะก็คือเพราะเขาอยากจะขายสินค้าของเขาได ้ ต้องการที่จะทำแบบการตลาดหรือว่าต้องการที่จะรูดสต็อกของเก่าเพื่อจะออกของใหม่มาเขาก็มีสิทธิ์ทำนะเจ้าค่ะเพราะทำโดยสุจริตเขาบอกแล้วไงว่าถ้าเผื่อคุณซื้อนี่คุณก็จะได้แถมอีกอันนึงดังนั้นถ้าเผื่อคุณมาซื้อคุณก็ได้จริงๆตามนั้นโยมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะไปรวมอยู่ในเรื่องของการล่อลาบด้วยลาบในทางที่เป็นลบนะเจ้าค่ะ ใช่ๆก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่าดูแล้วมันอาจจะคล้ายๆกันนะแต่เราจึงต้องแยกแยะให้ดีว่าเอาถ้าคุณบอกตามนั้นจริงๆซื้อ2แถม1จริงๆนะและที่แถมเนี่ยไม่ใช่ว่าอันเล็กกว่าหรือว่าอันที่แบบคุณภาพห่วยกว่า จ้าค่ะ หรือว่าพูดได้ชัดเจนไปว่าอะไรคืออะไรคุณภาพเป็นอย่างไรคอนดิชันเป็นอย่างไรนะก็จะอธิบายไปตามนั้นก็จะดีแต่ที่มันมีแง่มุมตรงนี้ครับว่าลาภด้วยลาภเนี่ยคือหมายความว่าแบบเป็นการขายพูดชักจูงให้เขาเกิดความโลภ เจ้าค่ะ นะคือพูดชักจูงให้เขาเกิดความโลภเกิดความอยากตรงนี ้ มันก็จะเข้าข่ายว่าคุณทำไมต้องให้เขาเกิดราคาขึ้นมาหรือว่าพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงเนี้ยคือลักษณะของโทสะขึ้นมา เจ้าค่ะ นะคือถ้าเราจะมาดูเรื่องของสภาวะจิตนะสภาวะจิตในสภาวะจิตสมมติคนซื้อเราเป็นคนซื้อใช่ไหมเราเห็นคำพูดคำนี้ออกมาเขามีโปรโมชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแล้วมันทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือที่ว่ามันจะไม่ดีหรือเราพูดเขามีโปรโมชั่นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเกิดทำให้เราเจ็บใจจนต้องซื้ออ ันนี้มันก็เข้าข่ายว่ามันไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ราคะกับโทสะของจิตใจคนนั้นราคะนี่หมายถึงโลภะนะ เจ้าค ่ ะ ใช้คำใดคำหนึ่งให้เกิดโลภะขึ้นในจิตของเขาหร ือ เกิดโทสะขึ้นในจิตของเขาทำให้เขาซื้อหรือเขาไม่ซื้อหรือเขาทำกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เราต้องการ เจ้าค่ะ อันนี้มันก็เป็นลักษณะของมาร มัน ก็จะเข้าข่ายตรงนี ้เจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะเมตตาที่จะพูดในรายละเอียดได้ไหมเจ้าคะว่ามิจฉาอาชีวะนะเจ้าคะก ็ คืออาชีพที่เป็นในทางที่ไม่ดีอ่ะไม่ถูกไม่ควรกับสัมมาอาชีวะเนี่ยที่พระพุทธองค์กล่าวไว้เนี่ยมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ โดยพุทธพจน์ที่พูดถึงสัมมาอาชีวะนะคำว่าอาชีวะนี่สัปดาห์ที่แล้วเราขยายความไปแล้วนะว่าหมายถึงการดําเนินชีวิตไม่ใช่ว่าอาชีพอย่างเดียวนะคือบางคนก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านไม่ได้มีอาชีพอะไรแต่การดําเนินชีวิตของเขาเป็นแบบไหนตรงนี้เราต้องดูคือถ้าบอกว่าการดําเนินชีวิตไม่ได้เป็นการกระทําไปในลักษณะที่ทําให้คนอื่นมีความโลภมากขึ้นหรือมีโทสะมากขึ้นนี่คือการล่อลาภด้วยลาภหรือว่าพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงอันนี้อาตมากำลังเจาะลึกลงไปในความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำนี้นะ เจ้าค่ะ คือไม่ใช่ว่าไม่ได้เหมารวมหมดอะว่าโปรโมชั่นทุกอย่างเป็นการล่อลาบด้วยลาบไม่ใช่อย่างนั้น นะ หรือว่าการพูดด้วยการตะล่อมแบบใดแบบหนึ่งจนท้ายเขาเจ็บใจต้องซื้อโดยที่เขาไม่ได้มีความต้องการจริงๆอ ัน น ี ้เหมารวมหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เรากำลังพูดถึงสภาวะจิตนี่กำลังอธิบายถึงสภาวะจิตของผู้ที่ซื้อหรือพูดที่ดำเนินชีวิตตรงนั้นนะอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพใดอาชีพขายหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าคุณทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำให้มีราคะหรือมีโทสะเกิดขึ้นในจิตของคนอื่นคนนั้นการกระทำตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ดีไงมันก็ไม่ดีเพราะมันก็จะมีส่วนที่ทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยทำให้มีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตใจของคนอื่นอ ัน นี้คือกำลังวิเคราะห์เข้าไปในศัพท์คำนี้นะที่บอกว่าล่อลาบด้วยลาบหรือพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงท ้ ายเจ็บใจนี่ก็คือมีโทสะเกิดขึ้นล่อลาบด้วยลาบก็คือมีโลภะเกิดขึ้น เ พราะฉะนั้นการกระทำของเราก็ควรจะเป็นการกระทำที่ทำให้ราคะโทสะมันเบาบางลงในจิตใจของคนอื่นการกระทำอะไรก็ด้วยศีลปะอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณทำไม่ว่าจะทำอาหารคุณเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านทำกับข้าวซักผ้าหรือว่าคุณอาจจะเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นผู้ประกาศรายการเป็นแม่ครัวก็ทำในลักษณะที่ว่าให้ราคะโทสะโมหะเขาลดลงนะคือนี่คือกระบวนการที่พูดถึงอยู่ในการเป็นสัมมาอาชีวะ เจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นเรื่องที่มันละเอียดลงไปนะคุณอาจารย์คือไม่ใช่หมายความว่าเอาถ้างั้นฉันทำอาหารออกมามันดูน่ากินเหลือเกินคนมาเห็นแล้วโหอยากกินเอ๊ะนี่เป็นการล่อลาบด้วยลาบหรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นโดยส่วนเดียวทั้งหมดนะ เจ้าค่ะ อันนี้เราก็ต้องดูองค์ประกอบทั่วไปด้วยว่าราคาคุณตั้งเหมาะสมไหมนะมีการไอสิ่งนั้นที่คุณมาทำเนี่ยเบียดเบียนชีวิตสัตว์หรือเปล่าแล้วก็การกระทำตรงนี้เป็นการกระทำที่ผิดศีลหรือไม่ผิดศีลม ัน ก็ต้องดูองค์ประกอบที่ว่าหยาบๆลงมาก่อนในหยาบลงมาก่อนแล้วก็ถ้ามันถูกต้องตามกระบวนการนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร เจ้าค่ะก็ถามคำถามถัดไปของคุณสิริวรรณคร้อยเอี่ยมนะเจ้าค่ะถามพระอาจารย์ว่าขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องการใช้ธรรมะรักษาโรคสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงอาการหนักนะเจ้าคะเราควรจะช่วยเขาอย่างไรดีเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ อ๋อนี่มีพระสูตรตรงเป๊ะเลย แต ่ว่าถ้าเราเจอคนที่เขาป่วยหนักนั่นนี่คือเจ้ามหาลิของแคว้นสากยะมหาขอไปมหานามะสากยะบุตรเนี่ยถ้าไปหาเสิร์ชในพระสูตรเนี่ยเสิร์ชคำว่ามหานามะแล้วก็จะเจอเรื่องของการเจ็บป่วยไข้มีหลายพระสูตรอยู่มีพระสูตรหนึ่งที่เจ้ามหานามะเนี่ยเขาไปถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะถ้ามีเพื่อนป่วย ป่วยหนักเลยเนี่ยจะไปทำยังไงดีในนี้ตรงกันเป๊ะกับที่คุณสิริวรรณถามเลย แ ล้วก็คือว่าไปเตือนเขานะว่าอ้าวคุณยังมีศีลอยู่ไหมนี่ข้อที่หนึ่งศีลนะข้อที่หนึ่งสองคุณยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ได้ไหม เจ้าค่ะ สามคุณยังระลึกถึงพระธรรมอยู่ได้ไหมสี่คุณยังระลึกถึงพระสงฆ์อยู่ได้ไหมนะสี่ข้อนี้คือโสตาปัตติยังคสีนั่นเอง เจ้าค่ะ นะคือศีลแล้วก็พระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ในสี่อย่างนี้ไปเตือนสติเขาเพราะบางทีคนป่วยเนี่ยเขาแบบมีอาการป่วยหนักขึ้นมาจนลืมไปว่าเฮ้ยฉันมีศีลอยู ่ นะลืมไปว่าลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าไปนะคือตกใจนะ เจ้าค่ะ นั้นเราจะไปเตือนสติเขาเนี่ยก็คือไปเตือนให้เขาตั้งอยู่ในศีลถ้าคุณมีศีลน่ะคุณนอนอยู่บนเตียงพังงาบพังงาบอยู่อย่างเงี้ยมันผิดศีลไม่ได้อยู่แล้วงั้นทำใจให้สบายเลยเพราะว่าเรามีศีลอยู่คุณสบายใจได้คุณนอนอยู่บนเตียงพังงาบพังงาบคุณระลึกถึงอิติปิโสได้ไหมแต่แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองถ้าระลึกถึงได้นั่นคุณมีพุทโธอยู่ในใจธรรมโมก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันนั่นไปเตือนสติเขาอย่างเงี้ยจะช่วยได้อันนี้คือสั้นๆนะที่พระพุทธเจ้าบอกกับเจ้ามหานามะยังมีพระสูตรอื่นเช่นว่าพระพุทธเจ้าให้ท่านพระอนนท์ไปแสดง10สัญญา10ประการให้กับท่านพระคิริมานนท์ท่านพระคิริมานนท์ก็หายป่วยดีขึ้นมาตามอาการแก่ฐานะนะคืออันนี้หมายความว่าการหายป่วยเนี่ยด้วยอำนาจของการฟังธรรมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิริมานนท์สูตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโพชฌงค์ฟังแล้วจิตใจมันมีปีติมีสุขขึ้นมาทำให้ร่างกายบางทีบางจุดที่มันจะคลายได้ผ่อนคลายขึ้นมาได้มันก็จะดีขึ้นมาได้อันนี้เป็นไปได้แต่นี้ไม่ใช่หมายความว่าถ้ามนต์นี้พระสูตรนี้มันจะเวิร์กตลอดกาลเนี่ยมันจะไม่มีใครตายในโลกนี้นะถ้างั้นท่านพระโมคคัลลานะหรือท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระคิริมานันก็คงจะไม่ปรินิพพานคงจะไม่กายแตกไปแต่กายท่านก็แตกไปเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน เป็นไปตามชีวิตของโลกนะเจ้าค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าจะหายหมดทุกกรณีแต่ถ้ามันจะหายได้มันก็จะหายได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าบุคคลที่มีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยจิตใจเขาจะสบายเขาจะกายจะเจ็บมันก็แค่กายเจ็บแต่ใจนั้นจะไม่ได้เจ็บไปตามกายไปด้วยจะไม่ช่วยเขาตรงนี้ได้ เจ้าค่ะใน1นาทีสุดท้ายนิยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำสำหรับคนที่ป่วยระยะสุดท้ายคือรอวันที่จะสิ้นจากโลกนี้ไปนะเจ้าคะถ้าเรามีญาติอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะให้ท่านคิดในทางที่ดีเพื่อว่าท่านจะได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกับเจ้ามหานามะนะไปเตือนให้เขารู้ในโสตาปัตติยังคสีแต่ถ้าคนป่วยฟังอยู่ในที่นี้นะพยายามตั้งสติของตัวเองขึ้นอันนี้พระพุทธเจ้าบอกกับคนป่วยเลยอันนี้คือบอกผ่านเจ้ามหานามะใช่ไหมให้ไปเตือนเขาเรื่องโสตาปัตติยังคสีเมื่อสักครู่น ะ แต ่ ถ้าบอกว่าบอกกับคนป่วยเลยพระพุทธเจ้าจะบอกว่าให้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายอยู่ในลมหายใจนี่แหละลมหายใจดับไปเราก็รู้ลมสั้นลมยาวเราก็รู้ลมมันที่เป็นสุดท้ายของชีวิตเราก็รู ้ ในมีสติสัมปชัญญะอย่างเงี้ยอันนี้จะช่วยให้เราไปดีได้ เจ้าค่ะค ือ มีสติอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะมาธรรมสักษาพูดคุยให้ฟังในรายการนี้โดยตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนถามมาดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยนะคะส่วนสำหรับเสาร์อาทิตย์หน้าก็พบธรรมสักษากับตัวดิฉันตื่นใจสินทุนิกเหมือนเช่นเคยค่ะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระสงฆ์เจ้าค่ะ เดือนบอล สาธุเจ้าค่ะ